na kusa tena mapenzi hadi utashindwa kupumua, na ninavyojua kuenzi, majirani watajua, takupatia mapenzi hadi utashindwa kupumua. Na tena nimependwa tena, na tena